Mesela, bir kişinin bağına girip, sahibinin izni yokken, meyvesini koparıp yemek, ev eşyasını ve parasını çalıp kullanmak, emanete hıyanet etmek, rüşvet, faiz ve kumar ile mal, para kazanmak gibi. Bunları yapan kimse, yaparken besmele söylese veyahut helaldir dese, kâfir olmaz. Çünkü o kişinin hakkıdır, geri alır. 5,5 arpa, 1 dank ağırlığında, gümüş kıymeti kadar hak için, yarın kıyamet gününde, cemaatle kılınmış 700 rekat kabul olunmuş namazın sevabı, Allahü Teala tarafından alınıp, hak sahibine verilir. Haramlardan kaçınmak, ibadet yapmaktan daha çok sevaptır. Onun için, haramları öğrenip kaçınmak lazımdır. 7. Mekruh. Allahü Teala'nın ve Muhammed Aleyhisselam'ın beğenmediği ve ibadetlerin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Mekruh 2 çeşittir. Tahrimen mekruh. Vacibin terkidir. Harama yakın olan mekruhlardır. Bunları yapmak azabı gerektirir. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmak gibi. Bunları kasıtla işleyen asi ve günahkar olur. Cehennem azabına layık olur. Namazda vacipleri terk edenin, tahrimi mekruhları işleyenin o namazı iade etmesi vaciptir. Eğer sehv ile unutarak işlerse namaz içinde secde-i sehiv yapar. Tenzihen mekruh. Mübah yani helal olan işlerine yakın olan yahut yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir. Gayrimüekket sünnetleri veya müstehapları yapmamak gibi. 8. Müfsit. Dinimizde meşru olan bir işi veya başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylerdir. İmanı ve namazı, nikahı ve haccı, zekatı, alış ve satışı bozmak gibi. Mesela Allah'a ve kitaba sövmek küfür olup imanı bozar. Namazda gülmek abdesti ve namazı bozar. Oruçlu iken bilerek yemek içmek orucu bozar. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapana ve haramdan, mekruhtan sakınana ecir yani sevap verilir. Haramları, mekruhları yapan ve farzları, vacipleri yapmayana günah yazılır. Bir haramdan sakınmanın sevabı, bir farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı, bir mekruhtan sakınmanın sevabından çoktur. Mekruhtan sakınmanın sevabı da sünnetin sevabından çoktur. Mübahlar içinde Allahü Teala'nın sevdiklerine hayrat ve hasenat denir. Bunları yapana da sevap verilir ise de bu sevap sünnet sevabından azdır.